أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Geçen hafta ve önceki haftalardaki bugüne kadar işlediğimiz derslerin hepsinde neyi anlattı? Tağutu inkarın keyfiyeti, Allah'a imanın keyfiyeti. Zaten herkesin bildiği şeylerdi ama tafsilatında yatan derin ince noktalar var. Bu hafta Allah nasip ederse inşallah imanı tanımladı. İmanın ne olduğunu anlattı. Peki bu imanın Kur'an'da adı ne? Ona işaret ederek şöyle söylüyor şeyh. Allah ona rahmet etsin. وَهَذ۪ي مِلَّةِ اِبْرَٰهِمْ اَلَّتِي سَفَّهَا نَفْسَهُ مَنْ رَغِبَ عَنْهَا. Bu diyor ki İbrahim'in milletidir. Ancak akılsız, ahmak, sefih ondan yüz çevirir diyor. Bu Allah'ın kitabında bir ayetten zaten bu ibare alınmış. Şeyh bu sözü söylemiş. Şimdi bunu açıklayacağız Allah'ın izniyle inşallah. O da Bakara suresi 130, 131, 132 ve 133. ayetlerde geçen ibarelerdir. Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَٰهِمْ. Her kim İbrahim'den yüz çevirirse, İbrahim'in milletinden. Yani şöyle, bizim Türkçe lügatta millet deyince şey anlaşılıyor. Türkler, Kürtler. Öyle değil. Yani millet Arapça din demek. İnsanların ortak olduğu din demek. O yüzden kim İbrahim'in dininden yüz çevirirse, her kim bundan yüz çevirir? اِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَ. Akılsız, nefsini heba etmiş, nefsini çarçur etmiş, yani cehenneme şeytanların oyuncağı yapmış. Çünkü iblis ve ordusu cehenneme gidecek. Yanına yandaş arıyorlar onlar. Ya yani onlar zaten bunu açıkça kabulleniyorlar ve söylüyorlar o kafirler. Yanlarına akılsız ahmak arıyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle kim İbrahim'in milletinden yüz çevirirse diyor, o sefihin, akılsızın ta kendisidir. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Biz dünyada onu seçtik diyor. Allah seçer. Öyle değil mi? Yani biz bu kader meselesini cumartesi hatırlıyorsanız işlemiştik. Kader Allah Azze ve Celle imanın gerekliliğidir. Allah kullarından dilediğini seçer. İbn-i Mesud radıyallahu anhu diyor ki Allah insanların kalbine baktı, hepsine. En temiz kalp olarak Muhammed'in kalbini aleyhissalatü vesselam seçti ve onu peygamber olarak gönderdi. Allah bir de o kalplere baktı ve o kalpler içerisinde en temiz kalpler olarak sahabeyi seçti ve onlar da onun asrında gönderdi diyor. Yani Allah kalplerin özünü, kimde ne kadar hayır olduğunu bilendir. Ve Allah dilediğini dilediği kadar mülkünden verendir. Allah bu yüzden İbrahim'i seçti aleyhisselam. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Ahirette de salihlerdendir. Şimdi neden bu ibareye biraz dikkat edersek, şimdi dünyada bazı insanlar salih görünebilirler. Yani en basitinden sofilerin hepsine baktığında zahirde salih insanlar. Böyle hani kimsenin hakkını yemeyen, değil mi? Sakallı, işte şekil görüntü itibariyle bizden daha Müslüman görünen adamlar. Şimdi bize baksa, bir onlara baksa, onlara Müslüman, bize Müslüman değil derler. Ama hakikatte böyle değil. Allah Azze ve Celle ahirette amellerin özünde var olan niyetlerden hesaba çekeceği için ve o niyetler de şirkten arınmadan hiçbir kimseye fayda vermeyeceği için onlar kurtulamayacaklar. Allah da İbrahim için diyor ki o ahirette de salihlerdendir. اِذْ قَالَ لَهُ. Rabbi ona şöyle dediği vakit, رَبُّهُ اَسْلِمْ. Rabbi dedi ki teslim ol. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. İşte Allah'ın zaten bütün insanlardan istediği, Müslümanın özü bu. Allah'a teslimiyet. Allah neyi diyorsa orada teslimiyet. Şimdi Allah Azze ve Celle Yahudilere bir şey söylüyor, emrediyor, anlıyorlar. Anladıktan sonra سَمِعَنَا. İşittik bu asayna diyorlar. İsyan ettik. İşte İslam burada ortaya çıkıyor zaten. Birçok insana mesela tevhidi götürüyoruz. Belki adam anlattığımızda diyor ki doğru söylüyorsun. Haklısın. Şudur budur. Ama kaç tanesi teslim oluyor? Teslim olanlar ancak Müslümanlar. İbrahim'in de Allah Azze ve Celle vasıflarını ortaya çıkartırken ilk anlattığı şey aleyhisselam Allah'ın ona teslim ol emrinden sonra teslim olması. Anlattık ya. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetin en açık ortaya çıktığı yer neresi? Allah'ın rüyada vahiy ile ona çocuğunu kestiğini göstermesi. Doğru mu? İbrahim o emre öyle bir teslim oluyor ki Aleyhisselam, kendi öz evladı, yani burada baba olanlar bilir çocuk ne kadar kıymetlidir insan için, doğru mu? Yani bu çocuk gibi en değerli şeyi Rabbi teslim ol dediği için kesiyor yani. Allah emretmiş, Allah emrettiyse kesiyor. O yüzden hani biz bugün okul meselesini anlattığımız zaman adamlar ne diyorlar? Hemen 50 tane bahane getiriyorlar. Ya Allah demiyor ki çocuğunuzu kesin. Allah diyor ki çocuğunu puta secde ettirme. Doğru mu? Yani Allah sadece çocuğunu puta secde ettirme dedi, millet 40 dereden 40 su getiriyor. Peki Allah çocuğunuzu kesin deseydi kaç kişi keserdi? İşte teslimiyet budur, işte İslam budur yani. O yüzden Allah Azze ve Celle İbrahim'i böyle vasıflandırdı. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbine teslim oldum. O emrettikten sonra o bende kesinlikle hayır vardır. Yani onun bana emrettiği şeyde benim maslahatıma olan, benim faydama olan dünyada ve ahirette bir şeyler vardır. Oğlunun teslimiyetine bakın. Aynı babanın oğlunun teslimiyetine. Diyor ki Allah emrettiyse beni sabredenlerden bulacaksın babacığım diyor. Yani daha akıl baliğ olmamış bir çocuğun kemaliyetine bakın yani. Allah Azze ve Celle ona böyle bir ikramda bulunmuş. Neden? İbrahim Aleyhisselam Rabbani terbiyeyle çocuğunu yetiştirdi. Evet, bu tağutlara verseydi haftada 5 gün 6 saatten alın benimkini yetiştirin, ne kadar Rabbani bir eğitim olur, o çocuk ne kadar İsmail olur? Tabii ki olmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle İbrahim'i en temiz, en açık vasfı olarak Allah'a teslim olması olarak ifade etti. Devam ediyor ayet. وَوَصَّى بِهَا İbrahim'u benihi ve Yakup. İbrahim ve Yakup çocuklarına bunu vasiyet ettiler. Bu bütün Müslüman babaların da çocuklarına yapması gereken bir vasiyettir. Allah hikaye olsun diye anlatmıyor bunlar. Ya beni, ey çocuklarım, şimdi bu ifadeye dikkat. Ya ebnâi değil. Ya ebnâi değil. Ebnâi çocuklarım demek Arapça. Beni ya da çocuklarım demek. Fark ne? Biri çok kibar. Oğulcuğum. Mesela dersin ya. Yani burada hani babanın çocuğuna karşı şefkati, aynı şekilde eğitimcinin eğittiği insanlara karşı rahmeti. Mesela Rahman suresine bakıyoruz. Ar-Rahman, değil mi? Rahman ne yaptı? Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Bak rahmet sıfatın var. Allah demiyor kahhar allemel Kur'an demiyor yani. Çünkü sertlik de bir şey öğretilmez. Allah aslında bunun mesajını veriyor. Allah Azze ve Celle bizlere. O yüzden İbrahim Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam da çocuklarına vasiyet ederken ya beniyye, ey çocuklarım diyor. İnna Allah astafa lekumud din. Allah size dini seçti. Dini seçti, sanki alternatif dinler mi var? Yok. Bu da şunu gösteriyor. Yani bazen insan öyle ibareler kullanır ki, mesela şu ayette olduğu gibi e ilahumme Allah. Allah diyor ki Allah'la beraber başka bir ilah mı vardır? Sanki haşa var da mı Allah soruyor. Ne yapıyorsun? Karşıdakine bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Adama diyorsun ki yaratmak Allah'ın vasfı değil midir? Diyor evet. E peki kanun koymak değil midir? Ya sanki kanun koymak değildir'e inandığın için değil. O yüzden böyle ibareler, böyle anlatımlar caizdir. Kur'an bize bu uslubu, bu yöntemi öğretmiştir. فَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyin اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün. Şimdi düşünün öyle bir tablo, peygamber ve peygamberin çocukları Müslüman ölememekten korkuyor. O bizim halka gel, 404 de la ilahe illallah çakmışlar zaten. Ölene kadar bir daha çıkmayacak. Hepsi dört dörtlük Müslüman. Yani kimsenin öyle bir korkusu yok yani. Yani İslam temenni değildir. İslam bir hakikattir. İslam insanın bir şeyleri temenni ederek ben Allah katında buradayım demesi demek değildir. İnsanın Allah için yarın amel olarak neyi takdim ettiğidir İslam. Em kuntum 132. ayetti. 130. ayet. Em kuntum şuhada. Siz şahitler miydiniz diyor Allah Azze ve Celle. İz hadara Yakub el maut. Yakub'a ölüm gelmişti o sırada. Yakup ölüm döşeğindeyken ne zaman? Yusuf melik olmuş, kuyudan çıkmış, o başından bildiğiniz malum kıssalar geçmiş. Yusuf Aleyhisselam babasını çağırtmış, annesini çağırtmış, tahtını oturtturmuş, kardeşleri ona secde etmişler. Aradan vakit geçtikten sonra ölüm gelmiş. Yani ölüm hazır bulunmuş. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Yakub'a ölüm geldiği zaman siz şahit miydiniz? اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ O çocuklarına dedi ki, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Yani zaten kime ibadet edeceğini bilmeyen bir adam Müslüman olmaz. Ki Yakub'un çocukların hepsi Müslümandılar. Bir tanesi de Yusuf Aleyhisselam peygamber. Yani burada ehemmiyetini tekit olarak tekrar tekrar, mesela ya benim çocuk zaten biliyor tağutta inkar edip Allah'a iman etmenin gerektiğini, ben ezberlettim demekle değil. Her gün çocuğun kafasına kazınmak lazım yani. Bak oğlum, şirk kötü bir şeydir. Bak oğlum, Allah'tan başkasına ortak koşma. Bak oğlum, Allah için malını ver, Allah için canını ver, Allah için ver. Yani sürekli sürekli tekit insanın zaten ihtiyacı olan şeydir. O yüzden Allah Kur'an'da hep tekrar ediyor bazı şeyleri. Neden? İnsan fıtratı gereği unutkandır. O yüzden peygamber de ölümü sırasında diyor ki, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? قَالُوا Dediler ki, نَعْبُدُوا İbadet edeceğiz. اِلَٰهَكَ وَاِلَٰهَ آبَائِكَ Senin ilahına ve babalarının ilahına. İbrahim ve İsmail ve İshak. Onların, İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın. Yani oğulları hep şunu biliyorlar ki, bütün peygamberlerin dinin aslı bir. O da tevhid. O yüzden aleyhissalatü vesselam sahih rivayetle gelen, sahih senetle gelen bir hadiste ne diyor? Biz peygamberler babaları bir, anneleri ayrı, kardeşler gibiyiz diyor. Neden böyle söylüyor? Dinin aslı bir. Baba bir. Tevhid asıl bir. Ama ne farklı? Şeriatlar farklı. Böyle bir teşbih yapıyor, benzetme yapıyor aleyhissalatü vesselam. Nedir? Ganimetler bizden önceki ümmetlerde helal kılınmamış. Topluyorlarmış. Bir tane mesela yıldırım gelip ne yapıyormuş? Yakıyormuş, alıyormuş mesela. Ondan sonra bizim ümmetimizde ne kılınmış bu? Helal kılınmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana benden öncekilere verilmeyen 5 şey verildi diyor. Sayıyor, yeryüzü bana mescit kılındı, temizlik kılındı diyor. Nerede ulaşırsanız orada namazınızı kılın diyor. Bir aylık mesafeden düşmanlarımın kalbine korku salınmasıyla bana ikram edildi diyor aleyhissalatü vesselam. Buna benzer vasıflar. Her ümmette böyle furuatta, şeriatta bazı farklılıklar vardı ama aslında birdiler. O yüzden diyorlar, senin ilahın ve babalarının ilahı olan İbrahim, İsmail ve İshak'a, ilahına ibadet edeceğiz. İlahen vahide, o ne? Vahid, tek olan Allah Azze ve Celle. Yani tevhide burada vurgu yapılıyor. Ve nahnu lehu muslimun, biz de kime teslim olduk? O Allah'a teslim olduk. Fe milleti İbrahim, innemâ hiyel İslamu vel ihlas. Milleti İbrahim denen şey, yani İbrahim'in dini denen şey, ihlas ve İslam demektir. Vel kufru bit tağut, tağutu inkar etmektir ki bunun tafsilatını önceki haftalarda tafsilatlı bir şekilde anlattık. Ve ibadetullahi, Allah'a ibadet etmek. Ve tekfiril müşrikine vel beraatu minhum, müşrikleri tekfir edip onlardan beri olmaktır. Bila edna tefrik ve la tefsili beynen nev'i ve nev. Yani bu işte bu sonradan tedirici olarak olur. Bu işte başta olması gereken ayırmadan yani. Hiçbir tefrik, tafsil yapmadan, ayrıma gitmeden şirkten ve müşriklerden aslı din olan meselede beraati ortaya koymaktır diyor. Milleti İbrahim. Gale Teala, Allah Azze ve Celle gene dedi ki Bakara suresinde وَقَالُوا كُونُوا هُدًى اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Bakın burada çok önemli ayetler geldi. Dediler ki Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz dediler. Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yahudi ve Hristiyanlar da kendilerinin hidayet üzere olduklarını zannediyorlar. Allah Azze ve Celle de Araf suresi 34. ayette diyor ki اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar şeytanları dost edindiler, kendilerini de hidayet üzere zannettiler diyor Allah. Yani insan çoğu zaman kendisini, çoğu zaman değil her zaman kendisini ne yapar? Hidayet üzere zanneder. O yüzden Allah bizi hidayet etmeden وَمَا كُنَّا نَهْتَدِي Biz buna hidayet olamazdık. اِلَّا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Ancak Allah bizi hidayet etti yani. Allah da bize bu hakikatleri göstermese biz de nasıl önceden kendimizi hak üzere zannediyorduysak gene hak üzere zannederdik hiçbir değişiklik hayatımızda olmadan. Allah bizi rahmetiyle kurtarsın ve bize bu noktalarda hidayet etsin. Batılı batılı göstersin. Peygamber bile aleyhissalatü vesselam Allahümme erinel hakka hakkan varzukna ittiba'ah diye dua etmiş. Hakka hak göster, ittiba etmeyi bak. Hakka hak göster bitti değil. Çok insan hakka hak görür, ittiba edemezler. O da başka bir küfürdür. Allahümme erinel hakka hakkan varzukna ittiba'ah. Tabi olmakla bizi rızıklandır. وَاَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَ Batılı da batıl göster ve ondan içtinab edip uzaklaşmayı bize nasip et diye peygamber dua etmiş, bizim de etmemiz lazım. Dediler ki Yahudi ve Hristiyan olun ki ne yapın? Hidayete erebilirsiniz. Kul bel millete İbrahim hanife ve ma kana minel müşrikîn. De ki bilakis İbrahim hanifti, muvahhitti, tevhid dinindendi, asla müşriklerden olmadı. Yani Yahudi Hristiyanlar siz müşriksiniz ama İbrahim asla sizin gibi müşrik değildi. Şimdi bunun gibi ayetler ve ma kana minel müşrikîn İbrahim aleyhisselam hakkında Kur'an'da sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an'ı bilen, ezbere bilen herkes bilir ki Kur'an'a vakıf olan herkes bu ayet Kur'an'da birçok yerde tekrar eder. Ama ahmak, fıtratını delmiş, akılsız bir takım insanlar bu ayetleri akledemiyorlar. Nasıl? Adam iki tane müşriye müşrik demeyecek diye İbrahim Aleyhisselam'a müşrik diyor. Nasıl diyor? Şöyle diyor. Diyor ki İbrahim diyor, ayetler var ya En'am suresinde. İbrahim güneşe baktı. Dedi ki herda Rabbi, bu benim Rabbimdir. Sonra battı. Dedi ki batanlardan Rab olmaz, ben böyle Rabbi istemiyorum. Sonra ayı gördü. Dedi ki bu herda Rabbi, bu benim Rabbimdir. Ondan sonra ay da yok olunca dedi ki yok olanlar Rab olamaz dedi. Sonra yıldızları gördü. Ondan sonra kavmine döndü. Arasında bir diyalog geçti değil mi? Şimdi bazı batıl ehli, bazı müşrikler, işte müşrikleri kendilerine kardeş kılarak müşrik olan, kendini tevhid ehli zanneden müşrikler ne dediler? İbrahim işte aya ibadet etti, güneşe ibadet etti, yıldıza ibadet etti ama müşrik olmadı. Yani bunlar o kadar gerzek, akılsız insanlar ki iki tane müşriğe müşrik demeyeceğiz diye Allah'ın peygamberine müşrik dediler. Allah birçok ayette, az önce okuduğum ayette olduğu gibi وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ diyor. Arapça وَمَا كَانَ madi ifade eder. Yani geçmiş zamanda. Şimdi Arapçada fiiller vardır. Mesela deseydi lem yakun minel müşrikin, yani asla olmadı geçmişte. Lemme yakun, eğer lemme kullansaydı şimdiye kadar olmadı, şimdiden sonra olabilir manası olurdu ki haşa Allah hiçbir ayette bu ibareyi kullanmıyor. Lemi de kullanmıyor Allah, ma'yı kullanıyor. Asla olmadı, yani hiçbir zaman böyle bir fiile bulaşmadı. Ama akılsız oldukları için, hevaları hakkın önüne geçtiği için, hevalarını arzu isteklerine hakkı tabi olmadıkları için, hakka tabi kılmadıkları için ne yaptılar? Hakkı hevalarına tabi kılmaya çalıştılar. O yüzden Allah'ın peygamberine dahi müşrik dediler. Allah da onlar reddederek diyor ki asla ve asla müşriklerden olmadı. Kulu deyin ki diyor amennâ billah, Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile ileyne, bize indirilene nedir? Kur'an'a biz iman ettik. وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيمِ İbrahim'e indirilen vahye ve İsmail ve İshak ve Yakub وَالْأَسْبَاتِ onların torunlarına وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى Musa'ya ve İsa'ya verilene. Bak burada nasıl bir tefrik var? Dedi ki İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene ama Musa'ya ve İsa'ya verilene. Çünkü onlara kitap verildi, onlara sahifeler verildi. وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى onlara verilenlere biz iman ettik. وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ve nebilere Rablerinden her bir nebiye, ne kadar nebiye verildiyse hepsine biz iman ettik. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ onlardan birbirinin arasına ayırmayız. Yahudiler ne yaparlar? Sadece Musa Aleyhisselam'ı kabul ederler. Bütün peygamberleri kabul ederler. Ta Musa'ya kadar. İsa Aleyhisselam da kabul etmezler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hristiyanlar da Musa'yı kabul ederler aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmezler. Onlar da İsa aleyhisselama kadar kabul ederler. Yani onlar peygamberlerin arasını ayırdılar. Halbuki hepsi Allah'ın elçileriydi. Hepsi aynı daveti getirmiştiler. O yüzden Allah diyor ki arasını ayırmayız. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Burası çok önemli. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederseler hidayete ererler. Bak burası çok önemli. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ Sizin iman ettiğinizin misli gibi. Ya işte tamam, nasıl? Ya biz işte teşriği de oy vermede böyle düşünmüyoruz ama biz de diyoruz bunlar işte şerlidir, işte bunlar kötüdür falan. Bunlar bizim dinimizden değil. بِمِثْلِ مَا اَمَنَّ Bizim iman ettiğimiz gibi iman edene kadar olmaz yani. Nedir bizim imanımız? Tevhiddir. Şirkten tövbe edene kadar. Burası çok önemli. Allah Azze ve Celle Yahudi Hristiyanlar için öyle söylüyor. Onlar sizin iman ettiğiniz gibi. Çünkü onlar Allah'a iman ediyorlar. Sorsan onların imanın şartının bir tanesi Allah'a iman, peygambere iman, öyle mi? Diğer şeylere, bizim iman ettiğimiz şeylere onlar da iman ediyorlar. Ama nasıl iman edecekler? Allah üçüncüsüdür diye iman ediyorlar adamlar. Nasıl iman etmeleri lazım? Allah tektir şeklinde. Onlara sorsan onlar da Allah'a iman ediyorlar. Farkı yok. Devam ediyoruz. فَاِنْ اَمَرُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer böyle iman etmekten yüz çevirirseler فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Onlar iyi bilsinler ki büyük bir zorluğun içerisindeler. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Allah sana yeter, o işitendir, bilendir. Allah onlara karşı sana yeter. Yani sen artık mücadele, sen yoluna devam et diyor Allah. Çünkü mücadele ediyorsun müşriye. Davet ediyorsun, ediyorsun müşriye, doğru mu? Bir şeyleri anlatıyorsun, Hala aynı yerde. O zaman sen yoluna devam edeceksin. فَاِنْ تَوَلَّ فَقُلْ اُشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Yüz çevirirseler deyin ki şahit olun biz Müslümanız. Yani sizden de. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Bütün peygamberler bunu dediler kavimlerine. Şeyh bunu açıklıyor. Ne demek istediler diyor. Yani biz sizin şirkinize rıza göstermiyoruz. Biz sizin gibi müşrik değiliz. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ dedi bütün peygamberler. Ben müşriklerden değilim, Hangi kavim müşrik olduğunu kabul etti ki yani? Ama peygamber burada onlara rıza göstermediğini, onların şirklerinde onlara ortak olmadığını beyan etmek için böyle söylemiş idi. Ve buna benzer Allah'ın kitabında yani İbrahim Aleyhisselam'ın milletiyle alakalı, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı nakledeceğimiz, aktaracağımız naslar bitmez. Kolay kolay. Bu noktada bir tane bize bir örnek çıkıyor. O dönemde Mekkeli müşriklerin içerisinde Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl. Öyle değil mi? Kendisi muvahhid ölen, hanif ölen Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl. Kendisine Allah rahmet etsin. Mekke'li müşrikler onu şehit ettiler. Kollarını ve bacaklarını çaprazlama kesip şeye bıraktılar. Çöle bıraktılar. Öyle öldü. Öyle şehit oldu Zeyd. Zeyd Kabe'nin duvarına yapışıp oturup sırtını Kabe'nin duvarına dayayıp dermiş ki sizin aranızda benden başka İbrahim'in dini üzere olan yok. Biz bugün bunlara siz Muhammed'in dini üzere değilsiniz dediğimiz gibi. Dermiş ki aranızda benden başka İbrahim'in dini üzere olan yok. Ondan sonra onlara tebliğini yaparmış. Burada ilginç bir, yani ilginç Allah'ın takdiri, ona nimeti, bir benzerlik var. Aleyhissalatü vesselam Miraç gecesi, Miraç'a çıktığı zaman İbrahim Aleyhisselam da Beyt-ül Ma'mur'a sırtını dayamış oturuyor. Melekler orayı tavaf ediyorlar. Yani Allah öyle bir nimetle rızıklandırmış. İbrahim'in karış karış takip ediyor yani. İbrahim'in her yaptığını yapıyor. Allah ona rahmet etsin. Ve aleyhissalatü vesselam Bukhari'de hadiste, sahih senetli bir hadiste diyor ki Zeyd diyor benimle İsa arasında tek başına bir ümmet olarak haşır olacak diyor. Ve aleyhissalatü vesselam peygamberlik gelmeden önce sürekli Zeyd'le oturur konuşurmuş. Ve Amr İbni Abese, aynı dönemde yaşayan Amr İbni Abese, Müslim'de hadis var, diyor ki ben duydum ki bir peygamber çıkmış insanları akılsızlıkla, kafirlikle itham ediyormuş diyor. Sahih Müslim hadis. İnsanların dalalet üzere olduğunu söylüyormuş. Ben o dönemde zannediyordum ki benden başka herkes dalalet üzeredir Allah'ın arzında. Bu sahih Müslim hadisidir ya. Yani tevhid o kadar bugünkü gibi azalmış ki, yani maalesef hani bugün Müslümanın bu gördüğü gariplik tablosu içerisinde üzülmemesi, endişeye kapılmaması gerekir bu nasları okuyunca. Tevhid her dönemde böyle olmuştu. En son mesela geçen gün okuduğum bir anket var. Dünyanın %51'i şu anda ateist yani. Reuters haber ajansının yaptığı şeye göre o iman edenlerin arasında da yani %90 bilmem kaçı müşrik, tam rakam veremiyorum. Şimdi bir çoğu müşrik zaten. İlla rahimehullah yani. Allah'ın rahmet ettikleri. Dünyada en çok Allah'a iman eden ülke Türkiye. Onların da %18'i Darwinizme inanıyor. İnsanın maymundan geldiğine inanıyor. Hepsi kafir. Yani öyle garip bir tablo var yani. Tevhid bugün 3-5 tane adamda kalmış. Tıpkı o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü savaşta 315 kişiyle, değil mi? 15'inin şehit olduğu o gün 300 kişiyle tevhidin yeryüzünde var olması gibi. Bugün de belki bir avuç, bir elin, bir, iki elin 10 parmağının geçmeyecek kadar sayılar koskoca şehirlerde yani. Bakıyorsun koca bir şehir belki Müslüman yok içerisinde yani. Ne kadar acı, vahim bir durum. İslam bu kadar garipleşmiş. Bedel İslamu gariben ve seyedu garibe kema bede fatuba lil huraba. İslam garip başladı, başladığı gibi gariplere dönecek. Ne mutlu o gariplere diyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden garip değilsek problem var yani. Hani garipsek elhamdülillah hak üzereyiz. Hakkın alametidir. O yüzden Zeyd de o dönemde Mekkeli müşrikler arasında İbrahim'in dini üzere olan tek kişiydi ve garipti. Tek başına ibadetlerini yapıyordu. O müşriklerden her türlü beraatini ortaya koydu. Bakın güçsüz, zayıf olmasına rağmen kavmine meydan okuduğu için zaten canını verdi. Yani düşünün, birçok noktada birçok şey niye yapmıyoruz? Zayıfız, güçsüzüz diye. O tek başına olmasına rağmen izhar-ı din yapmış, dinini ortaya koymuş kafirlere karşı ve Allah Azze ve Celle onu yüksek mertebeler, yüksek makamlara ulaştırmış. İbn-i Hacr Fethül Bari de bu kıssadan bahsederken diyor ki: "Kale Said İbn-i Zeyd, fese'eltu ene ve Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam an Zeyd, ben ve Ömer Aleyhisselatü Vesselam'a Zeyd'den sordu. Aleyhisselatü Vesselam'a Zeyd'den sordu. Fekal, dedi ki Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam, gafarallahu lehu ve rahimahu. Allah onu affetti ve ona rahmet etti. Fe innehu mâte alâ dini İbrahim, İbrahim'in dini üzerinde." Mekkeli müşrikler de kendilerini İbrahim'in dini üzere kıldırıyorlardı. Diyorlardı biz de İbrahim'deniz, biz de İbrahim'in milletindeniz, sen yeni bir şey getirdin. Yani düşünün, Mekke'nin tağutlarından bir tanesi Kabe'yi onaracakları sırada sel basıyor, Kabe yıkılıyor. Kabe'nin kalıntıları var. Yani oradan bir taş oynatacak, Bütün Mekkeliler dağlara kaçıyorlar, saklanıyorlar mağaralara. Bir tek o adam cesaret ediyor. O da korkarak, ağlayarak, ya Rabbi kafir olmadım, ya Rabbi mürtet olmadım, dininden dönmedim diye taşı yerinden oynatıyor. Yani böyle bir müşrik kavmin, böyle bir müşrik topluluğun, peygamberin müşrik dediğini, onları cehennemle vaat ettiğini, onlarla savaşıp mallarını ve canlarını helal kıldığını görüyoruz. Yani. O yüzden bugün namaz kılıyor diye, bugün sakal koyuyor diye, bugün dinin 3-5 tane furu şiarını yerine getiriyor diye insanlara Müslüman diyenler, vallahi peygamberin getirdiği davetin karşısındaki düşmanların ta kendisidirler. Yani. Onlar o gün peygamberin döneminde de gelseydiler aleyhissalatü vesselam, aynı şiarları ortaya koyan Mekkeli müşrikler de peygamberi müdafaa edeceklerdi o zaman. Onlar derseler ki o günkü müşrikler Muhammed'i kabul etmiyordular aleyhissalatü vesselam, küfürleri oydu. Bugünküler de Muhammed'i dilleriyle kabul ettiklerini söylüyorlar ama bunlar da aslında kabul etmiyorlar aleyhissalatü vesselam. Tıpkı o günkülerin İbrahim'i dille kabul edip amelle kabul etmemeleri gibiydi bu. Evet. Aynı şeyden Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah şöyle bahsediyor. Diyor ki وَذَٰلِكَ اَنَّهُ اُلِمَ بِالْاِتْتِرَارِ. Şu zaruri olarak bilinmesi gereken şeydir. Yani bil-ittirar dediği zaman, zaruri bilinmesi gereken şey dediği zaman, yani insan bunu bilmeden Müslüman olamaz. Her Müslüman bunu bilmek zorundadır. İnsan bunu bilmeden Müslüman olamaz. اَنَّ الرُّسُلَ. Şüphesiz Resuller, bütün Resuller. كَانُ يَجْعَلُونَ مَا عَبَدَهُ الْمُشْرِكُونَ غَيْرَ اللّٰهِ. Ne yapıyorlardı? Müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerini kılıyorlardı. Ne kılıyorlardı? Ve yani onların Allah'tan başkasına ibadet etmeleriyle onları müşrik kılıyorlardı. Yani ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmeleriyle müşrik olduklarını söylüyorlardı. وَيَجْعَلُونَ عَابِدَهُ عَابِدًا لِغَيْرِ اللّٰهِ. Allah'tan başkasına ortak koşan olarak, Allah'tan başkasına ibadet edenleri müşrikler olarak isimlendiriyorlardı. Bak bu zaruri bilinmesi gereken bir şey ha. Yani biri diyor ya tamam adam şirki öğrenmiş de ya bunlara Müslüman diyor. Öyle bir şey yok kardeşim yani. Ulime bil ittirar diyor. İbn-i Teymiye bütün Resulü'nün dinini naklediyor. Diyor. Bu zaruri bilinmesi gereken bir şeydir diyor. Allah'tan başkasına ibadet edenlere onlar müşrik dediler diyor. Müşriken billahi adilen bihi. Allah'a ortak kıldıkları için cailen lehu nidden, ona ortaklar kıldıkları için böyle yaptılar. Peygamberler onlara müşrik dediler. Fe innahum da'avul halqa ila ibadetillahi vahdehu la şerike leh. Bütün resuller yaratılmışları neye çağırdılar? Allah'a tevhid üzere şirksiz ibadete çağırdılar. E peki şirk koşan Müslümansa müşrik kim? Adamlar diyor tamam bu şirk, ya taaccup edilecek noktalar o kadar çok ki. Adam diyor evet bu şirk ama diyor bu müşrik değil. Yani bu nasıl bir tenakuttur yani. Şirk koşan müşrik değilse kim müşrik? Öyle değil mi? Bütün peygamberlerin dinine ne yaptılar? Muhalefet ettiler. وَهَذَا هُوَ دِينُ اللّٰهِ. İbn-i Teymiye diyor ki işte bu Allah'ın dinidir diyor. اَلَّذ۪ي اَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ. Allah bütün kitapları bununla indirmişti. Bunlar İbn-i Teymiye'nin ibareleridir hepsi. وَاَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ. Resullerinin hepsini bununla göndermiştir. وَهُوَ الْاِسْلَامُ الْعَامِ. Genel olarak İslam budur diyor. Yani aslı budur yani. Herkesin bilmesi gereken. اَلَّذ۪ي لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ غَيْرَهُ. Allah öncekilerden ve sonrakilerden ancak bunu kabul eder diyor. Başkasını kabul etmez. O da neymiş? Şirki terk edip Allah'a tevhid üzere ibadet edip ona ortak koşanlara müşrik demek. İşte bütün Resullerin anlattığı din bu. وَلَا يَغْفِرُ لِمَنْ تَرَكَهُ بَعْدَ بَلَاغِ الرِّسَالَةِ Allah Risaletin ulaşmasından sonra bunu terk edeni bağışlamaz diyor İbn-i Teymiye. Mecmuatül Fetava 2. cilt 256. sayfa. İşte bunlar Şeyh'in İbrahim'in dinine Milleti İbrahim'e anlattığı sözleridir. Yani. Milleti İbrahim budur. İbrahim'in dini budur ve Allah'ın peygamberine aleyhissalatü vesselam'a Kur'an'da tabi ol dediği tek peygamber de İbrahim aleyhisselam'dır. Devam ediyor Şeyh Muhammed sözlerini. Önce demişti ki bu akılsızın yüz çevireceği İbrahim milletidir. Bunu açıkladı. Şimdi de diyor ki وَهَذِهِ Bu millet nedir? هِيَ الْاُسْوَةُ الَّتِي اَخْبَرَ اللّٰهُ بِهَا Allah'ın haber verdiği güzel örnektir. Nedir o güzel örnek? فِي قَوْلِهِ Şu sözünde قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَا هُوْ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ مِنَّا بُرَعَوْا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ Mümtehine suresi 4. ayet değil mi? Ne demişti? Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler var. Kim beraberinde olanlar? Diğer peygamberler. Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Keferna bikum sizi tekfir ediyoruz. Ve bada'a beynena ve beynekumul adavetu vel bagda. Sizinle bizim aramızda dostluk, buğz ve düşmanlık başlamıştır. Ebeden, ebedi olarak hatta tu'minu billahi vahdehu. Ta ki Allah'a tevhid üzere iman edinceye kadar. Şeyh'in sözleri burada bitti. Şeyh Muhammed bunu da nakletti. Sözünü bitirdi. Şimdi bunu inşallah şerh edeceğiz. Bunun şerhini de tek bir sözle bitiriyorum. Dersle bununla noktalayacağım inşallah. Şeyh Hamid İbni Atik biliyorsunuz torunlarının talebelerinden yakın şeyha çok yakın yaşamış. Onun talebelerinden zaten risaleleri var Necid bölgesinde. O da o dönemde risaleler yazmış. Hamid İbni Atik bu sözü açıklarken, bu ayeti tefsir ederken diyor ki وَهَاهُنَا نَقْتَةٌ بَد۪يَةٍ ف۪ي قَوْلِهِ Allah'ın bu sözünde diyor akıl sahipleri için Allah Azze ve Celle'nin diyor bu sözünde akıl sahipleri için, akıl edenler için çok ince bir nokta var diyor. Çok ince bir nokta var. Ve diyor ki inna buraa'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Ne demek diyor? Ve hiye enallaha taala kademel bara'at min el müşrikin el abidin gayrallah. Bak burası çok açık. Allah diyor Allah'tan başka ibadet edilenlerden beraati neyden sonra zikretti? Müşriklerden beraatten sonra zikretti. Yani müşriklerden beri olmak, uzaklaşmak on şirkten beri olmanın önündedir. Daha önündedir yani. Sonrasında değildir, daha önündedir. Evet. لِأَنَّ الْاَوَّلْ اَهَمُّ مِنَ الثَّانِ Çünkü diyor birinci, Hamid İbn Atik diyor ki birinci, birinciden kastı ne? Müşriklerden beri olmak. İkinciden daha ehemdir diyor, daha önemlidir. İkinci de nedir? O müşriklerin ibadet ettiklerinden. Yani bugün Tayyip'ten mi beraat önemlidir yoksa onun sahte kullarından onun işte bilmem kaç milyon seçmeninden mi bilmem kaç milyon seçmeninden beraat Tayyip'ten beraatın önündedir yani. Bu daha ehemdir. Çünkü ibadet edilen o tağutun bunlar kullarıdırlar. Fe innehu kad yetebarra min el awthan ve la yetebarra mimmen abadaha. Çünkü bazen insan ne olur? Putlardan beri olur da onlara ibadet edenlerden beri olamaz yani. Bakıyorsun adam ya Tayyip işte tağut falan onların kulları ya onlar cahil Müslüman. Yani bu nasıl bir çelişki yani? Allah Azze ve Celle tağuttan beraatin önüne o ibadet edilenlerden beraatin önüne müşriklerden beraatı koymuş. Yani müşrik olmadan şirk nasıl yaşayacak ki? Şirk bir canavar değil, virüs değil, cisim değil öyle mi? Şirki var eden müşriktir, failidir. Öyleyse müşriye buğuz, şirke buğuzun önündedir. فَلَا يَكُونَ اَتِيَنْ بِالْوَاجِبْ عَلَيْهِ Adam diyor eğer şirkten beri olsa, o Allah'tan başka ibadet edilenden beri olsa ama müşriklerden beri olmasa üzerine vacip olanı yerine getirmemiştir diyor Hamid İbn Atik. Bu sözün altını çiziyoruz. Üzerine Allah'ın farz kıldığı ilk vacip neydi? Kufru bittağut el-iymanu billah. Bunu eksik yapmıştır, yerine getirmemiştir. وَاَمَّا اِذَا تَبَرَّ الْمُشْرِكِينَ Ama müşriklerden teberri olursa, yani müşriklerden beraat ederse فَاِنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ الْبَرَاءَةُ مِنْ مَعْبُودَاتِهِمْ Bu neyi gerekli kılar? Müşrikten beri olan bir adam neyden beri olmuştur? Şirkten beri olmuştur. O yüzden Allah onun önüne takdim ediyor. Ama müşrikten beri olmayan bir adam yarın o şirke bulaşabilir. Müşrikten beri olmayan adam onu dost edinip ikinci bir velâ berâ şirkine bulaşabilir. Yani o yüzden müşrikten beratı Allah Azze ve Celle diyor, öne aldı diyor. Hamid İbni Atik diyor ki وَهَذَا كَقَوْلِهِ. Aynı söz Allah'ın şu kavlinde de var diyor. Aynı sıralama. وَاَعْتَزِلِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiklerinizden itizal ediyorum. وَاَدْعُوا رَبِّي. Rabbime dua ediyorum. اَسَا أَلَّا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيَّ. Umulur ki duam ile Rabbimin katına şakî olmam. Cehennem ehli olmam yani. Şakî olmak demek bu demek. Yani bu ayete de dikkat edersek göreceğiz ki ne diyor? Önce sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden sonra ikinci kısma koymuş. فَقَدِمَ اَيْتِزَالِهِمْ عَلَى اَيْتِزَالِ مَعْبُودَاتِهِمْ. Onlardan itizali, ibadet ettiklerinden itizalin önüne koydu diyor. وَكَذَا قَوْلُهُ. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'ten Allah bahsederken dediği gibi فَلَمَّ يَعْتَزَلَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ne zaman ki onlardan ve ondan Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldular. وَقَوْلُهُ وَاِذَا اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ. Ne zaman ki onlardan ve onların ibadet ettiklerinden beri oldular ama Allah hariç diyor. Bakın bu neyi gösteriyor gene? O müşriklerin Allah ibadet ettiğini gösteriyor. Bak dedi ki onlar ne zaman ki onlardan ve onların ibadet ettiklerinden beri oldu derse bu sefer onlar Allah'a da ibadet ediyordular. Olmaz. Allah diyor ki illallah ama Allah hariç. Allah'tan beri olmadılar. Yani çünkü o müşrik kavim Allah'a da ibadet ediyordu. Şimdi ucu açık dese ki bunların her ibadet ettiğinden beri adam Allah için namaz da kılıyor. Allah için oruç da tutuyor. Aç kalıyor değil mi bu halk Ramazanları? Aç kalıyorlar. Allah için aç kalıyorlar. Oruç tutmuyorlar. Oruç Müslüman ameli. Adam yani 50 tane Allah'a küfrü işliyor. Öyle değil mi? Gece gündüz senenin 5 senede bir farklı zamanlarda vakitlerde. Ondan sonra kalkıyor. Ramazan bir ay boyunca aç kalıyor Allah için. O yüzden biz bunları kim neyden beriyiz? Bunların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beriyiz. Yoksa ibadet ettiklerinden ibaresini kullanmıyoruz. Bu caiz değil. فَعَلَيْكِ بِهَذ۪ي nokta. Bu noktayı diyor çok iyi anlaman, çok iyi idrak etmen lazım. فَاِنَّهَا تُفْتَهُ لَكَ بَابٌ اِلَى عَدَاوَةُ عَدَاءِ اللّٰهِ. Bu nokta sana neyin kapısını açacak diyor? Allah'ın düşmanlarına düşmanlığın kapısını açacak diyor. Allah'ın düşmanlarına düşmanlığın kapısını açacak. فَكَمْ مِنْ اِنْسَنٍ لَا يَقَوْ مِنْهُ الشِّرْكِ. Nice insanlar vardır, kaç insan vardır ki diyor şirke düşmemiştir. Kendisi şirk işlememiştir. وَلَاكِنَّهُ لَا يُعَادُ اَهْلَهُ. Ama şirkin ehline düşmanlık yapmamıştır. فَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِذَلِكَ. Bununla da Müslüman olamamıştır. Şirk işlememesine rağmen. Ne yaptı? Çünkü onun şirki hangi baptan? Müşriklere düşmanlık etmemesi babından. اِذَا تَرَكَ دِينِ. Niye? تَرَكَ دِينِ جَمِعَ الْمُرْسَلِينَ. Bütün Resullerin dinini terk etti diyor çünkü. Çünkü bütün Resullerin dinini terk etti diyor. Buranın altını çiziyorum. Yani Hamid İbni Atik bu aslın bütün Resullerin dininin aslı olduğunu bahsediyor. ثُمَّ قَالْ. Allah sonra Mümtehine 4'te ne dedi? كَفَرْنَا بِكُمْ. Sizi tekfir ediyoruz. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ بَالْبَغْدَى. Bu artık düşmanlığın ortaya koyuluşu. İzhar edilişi. Evet. فَقَوْلُهُ بَدَأَ. Yani başladı sözü ne manadadır diyor? ظَهَرَ وَبَانَ. Yani ortaya çıktı. ظَهَرَ ortaya çıkmak demek. Yani bede'e diyorlar. Çünkü insan zayıflık anında her zaman bunu izhar edemez. Mesela biz bütün akrabalarımızı anlatabiliyoruz. İşte bu şirktir bazen diyebiliyoruz. Siz kafirsiniz mesela değil mi? Ama savcının karşısında öyle rahat söyleyemiyorsun bunu. Veya işte hakimin karşısında rahat söyleyemiyorsun. Adam onu zaten suç unsuru olarak sana kullanıp hapse tıkmanın yollarını arıyor. Yani orada izhar edemiyorsun bunu. Ama gücün olduğu zaman, gücün olduğu takdirde ne yaparsın? Sen bu düşmanlığını izhar edersin inşallah. Evet. Diyor ki düşmanlığı buğzun önüne takdim etmesini de iyi düşün diyor. Ayette ne yaptı Allah? Düşmanlık ve buğz başladı diyor. Buğz ve düşmanlık değil. Düşmanlık ve buğz başladı diyor. لِأَنَّ الْاَوَّلْ اَهَمُّ مِنَ الثَّانِ. Çünkü birincisi ikincisinden önemlidir. Yani düşmanlık buğzdan önemlidir. Neden böyle söylüyor? Çünkü düşmanlık yapmayan adamın kalbinde de buğz yoktur. Bakıyorsun böyle, hani biraz bu meselelerden bahset, kalbinde hastalık olanlar pat pat pat atlıyorlar oradan. Ya işte ama merhametli davranmak lazım. Ama oradan iyi davranmak lazım. Şöyle davranmak. Bu adamlar aslında buğz olmayan adamlar. Allah o yüzden adaveyi, düşmanlığı buğzun önüne takdim etti ya. Bir adam düşmanlık göstermiyorsa kalbinde buğz yoktur ya. Kalpte buğz olmadan düşmanlık ortaya konmaz çünkü. Kalpte karar kılan bir buğz olmadan düşmanlık ortaya konulmaz. Müslüman buna sabredemez, dayanamaz. Gücü varken tabii ki. Evet. فَاِنَّ الْاِنْسَانْ قَدْ يُبْغِدُ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُعَادِهِمْ İnsan bazen müşriklere buğz eder ama düşmanlığını ortaya koymaz. فَلَا يَكُونَ اَتِيَنْ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ حَتَّى تَحْسُلُ مِنْهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَ Diyor ki gene aynı şekilde üzerine gerekli olan vacibi hakkıyla yerine getirmemiştir ta ki o düşmanlığını ortaya koyana kadar. وَلَبُدَّ اَيْدًا Gene aynı şekilde مِنْ اَنْ تَكُونَ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَ بَادِيَتَيْنَ اَيْ ظَاهِرَتَيْنَ بَيِّنَتَيْنَ Şöyle olması lazım diyor, dostluk ve düşmanlığın açık, zahir. Ortada. Adamın bilmesi lazım. Ben onun kestiğini yemiyorum. Adamın bilmesi lazım. Ben onunla kendimi aynı dinden görmüyorum. Adamın bilmesi lazım. Bana kalkıp cüret edememesi lazım. Gel seninle ortak kurban keselim diye. Eğer bunu diyorsalar benim müşriklere karşı buğzumda, düşmanlığımı ortaya koymamda bir sıkıntı var. Niye? Benim dinimi anlamamışlardı. Ha bana diyorsa ki sen benim kestiğimi zaten yemiyorsun. Gel kes bari evime misafir oluyorsun. Senin kestiğini sana ikram edeyim. Elhamdülillah dinimi ne yapmışım? İzhar etmişim, dinimi ortaya koymuşum demektir. Ve'lem, iyi bil ki innehu ve inkânetil bagda mutaallikatun bil kalp. Buğz kalple alakalıdır. Fe innehe la tenfe'u hatta tuziru âthâruha ve tubeyyun alâmetuha. Alametleri ortaya çıkana kadar ve eserleri görünene kadar bilinmez kalpteki buğz diyor. Kalpteki buğz, bir buğz ölçeri yok ki herkesin kalbine koyalım ölçsün. Öyle bir şey yok. Neyle ölçeceğiz? Amelle ölçeceğiz. Öyle değil mi? Küfre rıza meselesinde olduğu gibi ya. Niye ulema amelleri konuşmuşlar? Şu küfre rıza mıdır, bu değil midir? Çünkü rıza kalbi de ameldir. Hiçbir zaman bilinmez. وَلَا تَكُنُوا كَذَلْكَ حَتَّى تَقْتَرَنُوا الْبِعَدَاوَةِ وَالْمُقَاتَعَ Ne olacak? Ta ki düşmanlık ayrılmayla, onlardan ayrılmayla ortaya çıkacak. Ben içlerinde yaşıyor olabilirim bugün ama sanki içlerinde yokmuş gibiysen elhamdülillah ayrılmışım demektir. Her ne kadar şu anda gücümüz yetmese de ayrı bir belde topluca çıkmaya, şahıs olarak hicreti gerçekleştirmişimdir. Aleyhissalatü vesselam diyor Buhari'deki sahih bir hadiste muhacir men hacara şu hicret edendir, her kimse hicret ediyorsa ma nehallahu anhu Allah'ın nehyettiğinden hicret edendir diyor muhacir. Uzaklaşandır. Allah Azze ve Celle ne yapmış? Bunlarla oturmayı yasaklamış. Ben hicret ediyorum. Bak ben Müslümanlarla oturuyorum. Gecem Müslümanlarla, gündüzüm Müslümanla, oturmam, kalkmam, her şeyim Müslümanlarla. Ne oluyor? Elhamdülillah Allah Azze ve Celle bunun rahmeti, bereketi, hikmeti sonucunda, semeresi sonucunda Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı bu dinde sabit kılıyor. Müşriklere yaptığımız bu uzlandırma. Allah ayaklarımızı sabit kılıyor. فَهِنَيْدٍ تَكُونُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى ظَاهِرَتَيْنِ وَأَمَّا اِذَا وَجَدَتِ الْمُوَالَ وَالْمُوَاصَلَةِ فَاِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْبَغْضَى Eğer bir adamda onlara karşı dostluk, muvalat ve benzeri çok sıkı fıkı ilişkiler varsa bu adamın neyine delalet eder? Onlara buğz etmediğine delalet eder. فَعَلَيْكَ بِتَأَمُّلُ هَذَا الْمَوْضُ Bu meseleyi iyice düşünmeni sana tavsiye ederim diyor. فَاِنَّهُ يَجْلُ عَنْكَ شُبُحَاتٌ كَثِيرًا Çünkü bu birçok şüpheyi sana getirecek diyor. Şöyle ki, şimdi sen bunu anladın. Düşmanlık, düşmanlık, düşmanlık da şeytan bırakır mı? Şeytan burada geliyor. Diyor ki ya falan Ebu Talip de müşrik, şu da müşrik ama bu iyi müşrik, bu savaşmayan müşrik. Sümme kal diyor ki şeyh, şu ayeti ben sana hatırlatırım. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne qâtelûkum fiddîn. Allah kime iyilik yapmanızı yasaklar müşriklerden? Sizinle dinde savaşan ve ahricukum min diyarikum sizi diyarlarınızdan çıkartanlarla İyilik yapmanızı Allah yasaklar. وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجُكُمْ اَنْ تُوَلُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰكَهُمُ الظَّالِمُونَ. Kim onları dost edinirse o zalimlerin ta kendisidir. Onlar halbuki size yurtlarınızdan çıkarmayı izhar etmişlerdir diyor. فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَفْعَالًا تَدْعُوَ اِلَى مُقَاتَعَتِهِمْ. Allah Azze ve Celle ama savaşmayanlar, bizi yurdumuzdan çıkarmayanlara iyilik yapmamızı ne yapmamış? Nehyetmemiş. Geçen hafta bunu tafsilatlı bir şekilde zaten anlatıp izah etmiştik. Şimdi şeriatta asıllar önce bir belirlenir, ondan sonra istisnalar yapılır. Öyle mi? Anlatmıştım değil mi ben bu meseleyi? Mesela Allah diyor ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ. Ölü size ne oldu? Haram kılındı. Doğru mu? Bak bir asıl belirledik. Yani ölü eti bize haramdır. E biz balı ölü yiyoruz. Niye? Bundan bir istisna var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki tane ölü helal kılındı. Balık ve çekirge diyor. Yani önce umum bir nas koyuyor şeriat. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan taksis yapıyor. Allah dilerse tabii ki. Her zaman değil. Ama bu bazen genel olarak böyle karşılaşabiliriz. Biz önce müşriklere buzu, düşmanlığı asıl olarak belirliyoruz. Oradan iyilik yapacaklarımızı ne yapıyoruz? İhtisas yapıyoruz. Kim onlar? Bizimle savaşmayan dinimizde ve bizi yurdumuzdan çıkarmayanlar. Evet. Şeyh daha sonra o diğer ayeti de getirerek bu geçen hafta bahsettiğimiz kısımdan, yani müşriklerden iyilik yapıp iyilik yapmayacağımız kısımdan bahsediyor ve sözlerini tamamlıyor. Mecmuatü't-Tevhid 175-176. Sayfalarda bunu anlatmış Hamid İbni Atik. İşte İbrahim milleti budur. Bizim anlattığımız, yani Allah'a iman, tağutu inkar, o ilk derslerde anlattığımız kısımlarda, tafsilatlı bir şekilde izah ettiğimiz noktalarda anlattığımız şeyin adı, özeti, milleti İbrahim'dir. Yani İbrahim'in dinidir. Allah da kitabında şu ayetle, Allah kitabında şu ayetle tek uyulması gereken peygamberin İbrahim Aleyhisselam olduğunu şöyle belirtiyor. ثُمَّ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Şüphesiz sana sonra da şunu vahyettik. İbrahim'in milletine tabi ol. O asla müşriklerden olmadı diyor Allah Azze ve Celle. Allah İbrahim'in dinine tabi olanlardan kılsın. Bizi cennette İbrahim'le cem etsin aleyhisselam. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Yani tevhidi bilen, anlayan bir adamın İbrahim Aleyhisselam'ı sevmemesi gibi bir şey düşünülemez. Yani kaldı ki Yahudi Hristiyanlar bile kendisini ona nispet ediyorsa, müşrikler bile kendisini ona nispet ediyorsa, muvahhid bir Müslümanın kalbinin İbrahim sevgisiyle dolup taşması lazım yani. Biz ne dedik? Allah'ı sevmek neyi gerekli kılar? İhlas ehlini sevmeyi gerekli kılar. İhlas ehlinin en büyüklerinden bir tanesi de İbrahim Aleyhisselam'dır. O yüzden İbrahim'e buğz eden kafirin ta kendisidir. İbrahim'i seven de müminin ta kendisidir. Allah bizi İbrahim milletinden olanlardan kılsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ.